Yine dokuzuncu neyme manisi tefriku saffu'l mu'minin yani ama Müslümanların safını neyme bölmeklikleri. Müslüman yani Allah Teala şunu ya adamlar da bir saf diye vakti doğru. Şu safı bölmeklikleri neyme fitne. Çünkü şu safı bölmeklikleri neyme fitne. Allah Teala التوبه سوره من قرق قرق يد زايت المعيد حس يقر ذي يفيد بلين سقطلر دي يعني منافقلر يفيد بلين سقطلر نعمة دي مسلمان خطر نعمة درلر دي فارثرب إجيد لدرلر دي شنو فارثرب ولا أوضعوا دي وأذلوا خلالكم دي يبغونكم الفتنة دي وفيكم سماعون لهم دي يعني فين إيشان ذا نعم فتنة أدب نعم أي نعم لأسرعوا نعارا ذا جذر لذا نعم ذر لذا فتنة يعير ذا الله بيرين ذا دشمان سلغ يعير ذا الله Hükman mücahid bol yâme, Allah'ın yolunu fevuş, Allah'ın yolu dini bilen yasayan bol yâme, hükman yâme içinden münafıkan çıkıyor. Nimet çek bol, şu safi tarttırıp, icidledip, kafirin tarafını güçlenilecek bol yâme. Şunun, Allah Teala nimet diye şunu fitne diye vaatlanır. Şunu nimet de fitne diye vaatlanır. Ve fikum semma'un olarak, hükmanım nimet, o münafıkları kulak asyanlar çıkar. Hicre dedik geliyorlar, o Allah'ı oradan. Gelivim, منافق ده açık kafirlerin haberini dinleyenler şeydi. Sonra ne Müslümanların içine yayıldı. Onun ne diyorlar şeydi Müslümanın safın ne diyorlar ecirle diyorlar. Ana üşüptür. Ana hadır her hetten geçip geliyor. Ana vay da vay. Onun ne diyorlar hesap olmak açık diyorlar. Ne gördük oğlum sahip. Ne emmolun ira var yani diyenler. Mümkün ya. Sözlerler. Mümkün. Yine mümkün. Benim bollum yok. Mümkün ya. Ha, ne için mümkün deyip oturmadığını da idi. Ne için? Semma'une lehum diye Allah Teala. Olurdun olur. Kulu gasyanlar var diye. Olur dinle. Ha diyenler diye. Ne için? Safına da cemaattan da at kalmadı. Cınlar gani alır. Ne için? Olur. Kulu gasyanlar var. Muti'une neyem olur? Sözlerine olan kelamlarına yani dinleyip olur. Ha, olurum bey diye, olurum bey diye. Çişirenlerine yani işlerinden bağ diye. Şunun, şunun için yani olur. Kulak asıp Müslümanın içine nifaklık yayılacağınlarına yani fitne değil ya sonra da. Müslümanın saflarına yani icidle diyenlere. Şunun.